بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آسان نحو و ترکیب کا ہم چھٹا باب پڑھیں گے۔ چھٹا باب حروف غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ جو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتے، یہ 16 ہیں۔ حروف غیر عاملہ 16 ہیں جو لفظوں میں عمل نہیں کرتے، اس کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں حروف تنبیہ، خبردار کرنا۔ یہ کون کون سے ہیں حروف تنبیہ؟ حروف تنبیہ 3 حروف ہیں، الا، اما اور ہا۔ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما اور ہا۔ الا الف حمزہ کے ساتھ، حمزہ زبر آ، لام علی زبر لا، الا، الا، اما اور ہا۔ اما حمزہ زبر آ، میم علی زبر ما، اما۔ حروف غیر عاملہ یہ 16 ہیں جو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ حروف نمبر 1 ہے حروف تنبیہ، خبردار کرنا، الا، اما اور ہا۔ نمبر 2 ہے حروف ایجاب، جواب دینا، نعم، بلا، اجل، ای اور جئیری، انا۔ نعم، بلا، اجل، ای، جئیری، انا۔ نعم، بلا، اجل، ای، جئیری، انا۔ تیسرا ہے حروف تفسیر، وضاحت کرنا، یہ اے اور ان، اے اور ان، حمزہ یا زبر اے اور ان، یہ حروف تفسیر ہیں۔ حروف تفسیر صرف 2 حرف ہیں اور وہ ہیں اے اور ان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نادیناہو این یا ابراہیم، این یا ابراہیم۔ اور حروف ایجاب جو ہے یہ 6 حروف ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جئیری اور انا، جئیری اور انا۔ حروف تنبیہ جو ہیں یہ 3 ہیں، الا، اما اور ہا۔ اور حروف ایجاب، جواب دینا، یہ 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جئیری، انا۔ حروف تفسیر 2 ہیں، اے اور ان، اے اور ان۔ اس کے بعد ہے حروف مصدر یا مصدر کے معنی میں کرنا۔ حروف مصدر یا مصدر کے معنی میں کرنا، یہ 3 حروف ہیں، ما، ان، انا۔ ما، ان اور انا، ما اور ان فعل پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ ما اور ان فعل پر داخل ہو کر اسے فعل کے معنی میں کر دیتے ہیں، اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، فعل سے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، ما اور ان فعل پر داخل ہو کر، اسی لیے اسے حروف مصدریہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے حروف تخدید۔ حروف تخدید، تخدید یہ حروف کسی کام کی ترغیب کے لیے آتے ہیں، کیونکہ تخدید کا معنی کسی چیز پر ابھارنا ہوتا ہے۔ تخدید کا معنی کام پر ابھارنا، کسی کام پر ابھارنا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حروف ہیں، اللہ، حلہ، لولا اور لوما۔ اللہ، حلہ، لوما، لولا۔ حروف تخدید 4 ہیں، اللہ، حلہ، لوما، لولا۔ اس کے بعد 6 نمبر ہے حروف تحقیق و تقلیل۔ حروف تحقیق و تقلیل، بے شک یا کبھی، بے شک یا کبھی۔ حروف تحقیق و تقلیل، اچھا، حروف تحقیق و تقلیل کو حرف توقع بھی کہتے ہیں۔ یہ حرف قد ہے، قد جو لفظ ہے نا، یہ حروف تحقیق و تقلیل کہلاتا ہے۔ بے شک یا کبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے قد، جیسے قد ضربا اور قد یضربو۔ تو یہ حرف قد ہے جو ماضی پر داخل ہو تو کسی بات کے ثبوت اور ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور مضارع پر قلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے قد ضربا، تحقیق اس نے مارا، اور قد یضربو، وہ کبھی مارتا ہے، قد یضربو، وہ کبھی مارتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام، سوال کرنا، یہ حمزہ زبر آ، حمزہ مفتوحہ اور حل، حل اور حمزہ، یہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حروف استفہام یہ 3 حروف ہیں، ما، حمزہ اور حل، ما، حمزہ اور حل، یہ حروف استفہام ہیں۔ حروف ردع جو ہے جھڑکنا، حروف ردع یا حروف ردع، یہ حروف کلہ ہے، کلہ، کلہ حروف ردع ہے، جھڑکنا۔ یہ حرف کلہ ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور بعض اوقات حقن کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جملہ کو ثابت کرتا ہے، جیسے کلہ سوف تعلمون، بے شک عنقریب تم جان لوگے۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش تنوین ہے، اور یہ بھی حروف غیر عاملہ میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ تنوین تمکن جیسے زیدن، تنوین تنکیر جیسے سہن، یعنی کسی وقت کسی قسم کی خاموشی اختیار کر۔ اگر لفظ سہ، سہن تنوین کے بغیر آئے، سہ تنوین کے بغیر آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر. تنوین عود، تنوین عوض، عوض یعنی جیسے یوم عیدن، یوم عید کان کدا، تنوین کان کدا کی جگہ ہے. یوم عیدن اور یوم عید کان کدا، تنوین کان کدا کی جگہ ہے. تنوین مقابلہ جیسے مسلماتن، تنوین ترنم، یہ تنوین شعروں کے آخر میں آتی ہے. پتہ چلا تنوین جو ہے حروف غیر عاملہ اس کی پانچ قسمیں ہیں، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض اور تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم، یہ پانچ قسمیں تنوین کی ہیں. نوٹ، تنوین ترنم اسم، فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، جبکہ پہلی چار قسم کی تنوین اسم کے ساتھ خاص ہے. اور تنوین تنوین نے ترنم جو ہے یہ شعروں کے آخر میں آتی ہے، اشعار کے آخر میں آتی ہے. اس کے بعد ہے نون تاکید. نون تاکید جو ہے اد ربنا اور اد ربن، نون تاکید اد ربنا اور اد ربن. فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ اور خفیفہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اد ربنا اور اد ربن. حروف زائدہ یا اسے حروف زیادت بھی کہتے ہیں، حروف زائدہ یا حروف زیادت جو زائد ہوں، زائد ہوں، یہ آٹھ حروف ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با اور لام. ان میں سے آخری چار حروف حروف جارہ بھی ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام. اب حروف زیادت میں ما، بلکہ نہیں، ان، لا، من اور کاف، یہ حروف جارہ میں سے بھی ہیں. تو حروف زائدہ یہ آٹھ حروف ہیں، آخری چار حروف جارہ ہیں، ان، لا، من اور کاف. اچھا، اس کے بعد بارہ نمبر پہ حروف شرط، یہ دو حروف ہیں. حروف شرط کتنے ہیں؟ دو ہیں، بلکہ دو سے زیادہ ہیں. ایک ہے اما اور دوسرا لو ہے اور تیسرا ان ہے. ان، ان شرطیہ جسے ہم کہتے ہیں نا، حروف شرط. اسی لیے ان شرطیہ جو ہے اس کا جو عمل ہے وہ تو ہوتا ہے میرے خیال میں. تو یہاں پہ کتاب میں دو ہی لکھے ہوئے، اما اور لو. اما تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہے. ارشاد خداوندی ہے، فمنہم شقیم و سعید، فاما الذین شقوا ففی النار و اما الذین سعیدوا ففی الجنۃ. حروف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے، جسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس کے بعد تیرہ نمبر پہ ہے، تیرہ نمبر حروف لولا. حروف لولا پہلی بات کے سبب دوسری بات کی نفی، لولا علی لہلک عمر. حروف لولا یہ پہلی بات کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. نہیں، یہ اس کی مثال یہ ہے، پہلی والی مثال نہیں تھی، یہ پہلی والی مثال حروف شرط کی تھی، لو والی کی. حروف لولا جو ہے یہ پہلی بات کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے. پہلی بات کے سبب دوسری بات کی نفی. لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر. اس کے بعد ہے لام مفتوحہ، جسے ہم لام تاکید بھی کہتے ہیں، لزید افضل من عمر، یقیناً زید عمر سے افضل ہے. لام مفتوحہ یا لام تاکید، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے. نمبر پندرہ ہے ما بمانا ما دام، جیسے اقوم ما جلس الامیر. اب یہاں پہ جو ما ہے یہ ما دام کے معنی میں آ رہا ہے، امیر کے بیٹھنے تک میں کھڑا رہوں گا. اقوم ما جلس الامیر، ما بمانا ما دام. اس کے بعد سولہ نمبر حروف غیر عملہ کی، سولہ نمبر قسم ہے حروف عطف. یہ دس حروف ہیں، اس کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، بل، لیکن. یہ حروف عطف، یہ حروف غیر عاملہ گزر گئے. حروف غیر عاملہ کی سولہ قسمیں ہم نے سنی. حروف غیر عاملہ کی سولہ قسمیں، یہ وہ حروف ہوتے جو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتے، ان حروف کا لفظوں میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ایک نظر دہرا لیتے ہیں۔ 16 قسموں پر حروف تنبی، نمبر ایک حروف تنبی کون کون سے یہ خبردار کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، الا اما ہا۔ نمبر دو حروف ایجاب، یہ جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نعم بلا اجل ای جیر ان۔ اس کے بعد حروف تفسیر، وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ای ان۔ نمبر چار حروف مصدریاں ہیں، مصدر کے معنی میں کرنا فعل کو، حروف مصدریہ جو ہیں یہ فعل پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں حروف مصدریہ؟ یہ ما ہیں، ان ہے اور انا۔ حروف تخصیص، نمبر پانچ حروف تخصیص کام پر ابھارنا، کسی کام پر ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ، حلہ، لوما اور لولا۔ اس کے بعد چھٹا نمبر ہے حروف تحقیق و تقلیل، یہ بے شک، کبھی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، قد جیسے قد ضرب اور قد یضرب۔ حروف تحقیق کو ہم حروف توقع بھی کہتے ہیں، یہ حرف قد ہے جو ماضی پر داخل ہو تو کسی بات کے ثبوت اور ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور مضارع پر قلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، حمزہ مفتوح، حمزہ زبر ا، اور ہا لام زبر حل، حل، یہ دونوں حروف استفہام ہیں۔ اس کے بعد حروف ردع، جھڑکنا، جھڑکنا، کلا جیسے کلا، حروف ردع، یہ حرف کلا ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور بعض اوقات حقن کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جملہ کو ثابت کرتا ہے، جسے کلا سوف تعلمون، بے شک عنقریب تم جان لوگے۔ اس کے بعد ہے تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین کی پانچ قسمیں ہیں، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، اور تنوین مقابلہ، اور تنوین ترنم۔ اس کے بعد ہے لام تاکید، لام تاکید جو ہے اچھا، اسلام تاکید کو ہم لام مفتوح بھی کہتے ہیں، یہ لام تاکید، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزید افضل من عمر، لام تاکید لزید افضل من عمر، یقیناً زید عمر سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 14 قسمیں ہو گئی حروف غیر عاملہ کی، اور اب 15ویں قسم جو ہے وہ ہے، نہیں بلکہ نہیں، لام تاکید نہیں، نون تنوین کے بعد، تنوین کے بعد 9 قسم کے بعد 10 قسم ہے نون تاکید۔ اب نون تاکید جو ہے یہ فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ، نون اور خفیفہ تاکید کے لیے آتا ہے، جسے ادربن اور ادربن، ادربن۔ اچھا، 10 نمبر پہ تھا نون تاکید، ادربن اور ادربن، اور 11 نمبر پہ حروف زیادت جو زائدہ ہوں، یہ کون کون سے ہیں؟ ان ما، ان لا، من، کاف، با، لام۔ ان ما، ال، ان لا، من، کاف اور با، لام۔ اس کے بعد حروف زیادت جو ہے، حروف زیادت یہ حروف زائدہ ہیں، یہ 8 حروف ہیں، ان ما، ان لا، من، کاف، با اور لام، ان میں سے آخری 4 حرف جو ہیں وہ حروف جارہ ہیں۔ کون کون سے حروف جارہ؟ وہ ہیں من، کاف، با اور لام۔ حروف شرط، حروف شرط، شرط لگانا، یہ ان، لو اور اما، ان، لو اور اما، اور نحو میر کے اندر جو ہیں دو ہیں لکھے ہوئے صرف، اما اور لو۔ اما تفسیر کے لیے آتا ہے، اور حرف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے۔ حرف اما جو ہے وہ تفسیر کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہے۔ حروف اما، حرف شرط جو ہے، حروف شرط دو ہیں اما اور لو، اما تفسیر کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہے، اور حروف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف زیادت، بلکہ حروف شرط کے بعد ہے حروف لولا، 13 نمبر، 13 نمبر حروف لولا، یہ پہلی بات کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حروف لو جو تھا، جس طرح سے لو تھا کہ حروف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا تھا، جبکہ حروف لو جو ہے، حروف لولا جو ہے، یہ پہلی بات کی کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پہلی بات کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی، اور حروف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ حروف لو جو ہے پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے، اور حروف لولا پہلی بات کے پائے جانے کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور حروف لولا پہلی بات کے سبب دوسری بات کی نفی، لولا علی لہلک عمر۔ اس کے بعد ہے 14 نمبر پہ لام تاکید، لام تاکید کو ہم لام مفتوحہ کہتے ہیں، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزید افضل من عمر۔ اس کے بعد ہے ما بمانا مادام، ماں بمانہ مادامہ، ایسا ماں جو کہ مادامہ کے معنی میں آتا ہے، جسے اقوم ماں جلس الامیر. اس کے نمبر 16 نمبر پہ حروف عطف ہے. حروف عطف جو ہے وہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن. اچھا، یہ حروف غیر عملہ ایک مرتبہ صرف ان کے نام سماعت کر لیں. نمبر 1 حروف تنبیہ، نمبر 2 حروف ایجاب، نمبر 3 حروف تفسیر، نمبر 4 حروف مصدریہ، نمبر 5 حروف تخصیص، تخدید، حروف تخدید یہ حروف کسی کام کی ترغیب کے لیے آتے ہیں، اور نمبر 6 ہے حروف توقع. نمبر 6 پہ حروف توقع ہے، اس کو ہم حروف تحقیق و تقلیل بھی کہتے ہیں. اور نمبر 7 پہ حروف استفہام، نمبر 8 پہ حروف ردع، اس کے بعد نمبر 9 پہ تنوین ہے. اور تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنقید، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. نمبر 10 پہ ہے نون تاکید. نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں: نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. اور اس کے بعد حروف زائدہ ہیں. حروف زائدہ 8 ہیں: ان، ما، ان، لا، من، کا، با اور لام. اور نمبر 12 پہ حروف شرط ہے. حروف شرط 2 ہیں: اما اور لو. اما جو ہے تفسیر کے لیے آتا ہے، اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہے. اور حروف لو پہلی بات کی نفی کے سبب دوسری بات کی نفی کے لیے آتا ہے. اور نمبر 13 پہ حروف لولا ہے. نمبر 14 پہ لام مفتو، جسے لام تاکید بھی کہتے ہیں. اور نمبر 15 پہ ما ہے، بمعنی مادام. اور نمبر 16 پہ حروف عطف ہیں، اور حروف عطف جو ہیں وہ 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن.